رخصتِ بزمِ جہاں، رخصتِ بزمِ جہاں، سوئے وطن جاتا ہوں میں، اس آباد ویرانے میں گھبراتا ہوں میں، بس کہ میں افسردہ دل ہوں، درخورِ محفل نہیں، تو میرے قابل نہیں ہے، میں تیرے قابل نہیں، قید ہے دربارِ سلطان و شبستانِ وزیر، توڑ کر نکلے گا زنجیرِ طلائی کا اسیر، گو بڑی لذت تیری ہنگامہ آرائی میں ہے، اجنبیت سی مگر تیری شناسائی میں ہے، مدتوں تیرے خدا راؤں سے ہم صحبت رہا، مدتوں بیتاب موج بحر کی صورت رہا، مدتوں بیٹھا تیرے ہنگامہ عشرت میں میں، روشنی کی جستجو کرتا رہا ظلمت میں میں، مدتوں ڈھونڈا کیا نظارہ گل خار میں، وہ یوسف نہات آیا تیرے بازار میں، چشم حیران ڈھونڈتی اب اور نظارے کو ہے، آرزو ساحل کی مجھ طوفان کے مارے کو ہے، چھوڑ کر مانند بو تیرا چمن جاتا ہوں میں، رخصت ہے بزمِ جہاں، سوئے وطن جاتا ہوں میں، گھر بنایا ہے سکوتِ دامنِ کوہسار میں، یہ لذت کہاں موسیقی گفتار میں، ہم نشینِ نرگسِ شہلا رفیقِ گل ہوں میں، ہے چمن میرا وطن، ہم سایہ بلبل ہوں میں، شام کو آواز چشموں کی سلاتی ہے مجھے، صبح فرش سب سے کوئل جگاتی ہے مجھے، بزم ہستی میں ہے سب کو محفل آرائی پسند، ہے دل شاعر کو لیکن کنج تنہائی پسند، ہے جنوں مجھ کو کہ گھبراتا ہوں آبادی میں میں، ڈھونڈتا پھرتا ہوں کس کو کوہ کی وادی میں میں، شوق کس کا سبزہ زاروں میں پھراتا ہے مجھے، اور چشموں کے کناروں پر سلاتا ہے مجھے، تانا زن ہے تو کہ شایدہ کنج عزلت کا ہوں میں، دیکھ اے غافل پیامی بزم قدرت کا ہوں میں، ہم وطن شمشاد کا قمری کا میں ہمراز ہوں، اس چمن کی خامشی میں گوش بر آواز ہوں، کچھ جو سنتا ہوں تو اوروں کو سنانے کے لیے، دیکھتا ہوں کچھ تو اوروں کو دکھانے کے لیے، عاشق عزلت ہے دل، نازاں ہوں اپنے گھر پہ میں، خندہ زن ہوں مسند دارا و اسکندر پہ میں، لیٹنا زیر شجر رکھتا ہے جادو کا اثر، شام کے تارے پہ جب پڑتی ہو رہ رہ کر نظر، علم کے حیرت قدے میں ہے کہاں اس کی نمود، گل کی پتری میں نظر آتا ہے راز ہست و بود، طفل شیر خار، میں نے چاقو تجھ سے چھینا ہے تو چلاتا ہے تو، مہرباں ہوں میں، مجھے نا مہرباں سمجھا ہے تو، پھر پڑا روئے گا اے نوارد عقلی میں غم، چبھ نہ جائے دیکھنا باریک ہے نوک قلم، کیوں دکھ دینے والی شے سے تجھ کو پیار ہے، کھیل اس کاغذ کے ٹکڑے سے یہ بے آزار ہے، گیند ہے تیری کہاں، چینی کی بلی ہے کدھر، وہ ذرا سا جانور ٹوٹا ہوا ہے جس کا سر، تیرا آئینہ تھا آزاد غبار آرزو، آنکھ کھلتے ہی چمک اٹھا شرار آرزو، ہاتھ کی جنبش میں طرز دید میں پوشیدہ ہے تیری صورت، آرزو بھی تیری نوزائیدہ ہے، زندگانی ہے تیری آزاد قید امتیاز، تیری آنکھوں پر ہویدہ ہے مگر قدرت کا راز، جب کسی شے پر بگڑ کر مجھ سے چلاتا ہے تو، کیا تماشا ہے ردی کاغذ سے من جاتا ہے تو، اس عادت میں ہم آہنگ ہوں میں بھی تیرا، تو تلون آشنا میں بھی تلون آشنا، عارضی لذت کا شہدائی ہوں چلاتا ہوں میں، जल्द आ जाता है गुस्सा, जल्द मन जाता हूँ मैं। मेरी आंखों को लुभा लेता है हुस्ने जाहिरी, कम नहीं कुछ तेरी नादानी से नादानी मेरी। तेरी सूरत गाह गिरियां गाह खंदा मैं भी हूँ, देखने को नौजवान हूँ तिफले नादा मैं भी हूँ। तस्वीर दर्द नहीं मिन्नत कश ताब शुनीदन दास्ता मेरी, खामोशी गुफ्तगु है बेजबानी है जबा मेरी। ये दस्तूर जबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में, यहां तो बात करने को तरसती है जबा मेरी। उठाए कुछ वरक लाले ने कुछ नरगिस ने कुछ गुल ने, चमन में हर तरफ बिखरी हुई है दास्तां मेरी। उड़ा ली कुमरियों ने तूतियों ने अंदलीबों ने, चमन वालों ने मिलकर लूट ली तर्ज फुगा मेरी। टपक ऐ शमा आंसू बन के परवाने की आंखों से, सरापा दर्द हूं हसरत भरी है दास्तां मेरी। इलाही फिर मजा क्या है यहां दुनिया में रहने का, हयात जाविदा मेरी न मर्गे नागहां मेरी। मेरा रोना नहीं रोना है ये सारे गुलिस्तां का, वो गुल हूं मैं खिजां हर गुल की है गोया खिजां मेरी। दरी हसरत सरा उम्रीस्त अफसून जरस दारम, ज फैज दिल तपीदन हा खुरोश बे नफस दारम। रियाज दहर में नाशनाए बज़्म इशरत हूँ, खुशी रोती है जिसको मैं वो महरूम मसरत हूँ। मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को रोती है गोयाई, मैं हरफ जेर लब शर्मिंदा गोशे समात हूँ। परेशान हूँ मैं मुश्त खाक लेकिन कुछ नहीं खुलता, सिकंदर हूँ कि आईना हूँ या गर्दे कदूरत हूँ। ये सब कुछ है मगर हस्ती मेरी मकसद है कुदरत का, सरापा नूर हो जिसकी हकीकत मैं वो जुल्मत हूँ। खजीना हूँ छुपाया मुझको मुश्तखा के सहरा ने, किसी को क्या खबर है मैं कहाँ हूँ किसकी दौलत हूँ। नज़र मेरी नहीं ममनून सैर अरसाए हस्ती, मैं वो छोटी सी दुनिया हूँ कि आप अपनी विलायत हूँ। न सहबा हूँ न साकी हूँ न मस्ती हूँ न पैमाना, मैं इस मैखाना हस्ती में हर शय की हकीकत हूँ। मुझे राज दो आलम दिल का आईना दिखाता है, वही कहता हूँ जो कुछ सामने आंखों के आता है। अतः ऐसा बयां मुझको हुआ रंगी बयानों में, कि बामे अर्श के तायर हैं मेरे हम जबानों में। असर ये भी है एक मेरे जुनून फितना सामा का, मेरा आईना दिल है कजा के राजदानों में। रुलाता है तेरा नजारा ऐ हिंदोस्तान मुझको, कि इबरत खेज है तेरा फसाना सब फसानों में। दिया रोना मुझे ऐसा कि सब कुछ दे दिया गोया, लिखा किल के अजल ने मुझको तेरे नौहा खानों में। निशाने बर्ग गुल तक भी न छोड़ इस बाग में गुलची, तेरी किस्मत से रजमाराइयां हैं बागबानों में। छुपाकर आस्ती में बिजलियां रखी हैं गर्दों ने, अनादिल बाग के गाफिल न बैठे हैं आशियानों में। सुन ऐ गाफिल सदा मेरी, ये ऐसी चीज है जिसको वजीफा जानकर पढ़ते हैं तायर बोस्तानों में। वतन की फिक्र कर नादां, मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। जरा देख इसको जो कुछ हो रहा है होने वाला है, धरा क्या है भला अहले कोहन की दास्तानों में। ये खामोशी कहाँ तक लज्जत फरियाद पैदा कर, जमीन पर तू हो और तेरी सदा हो आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे ऐ हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। यही आईन कुदरत है, यही उसलूब फितरत है, जो है राह अमल में गामजन महबूब फितरत है। हवैदा आज अपने जख्म पिन्हा करके छोड़ूंगा, लहू रो रो के महफिल को गुलिस्तां करके छोड़ूंगा। जलाना है मुझे हर शमे दिल को सोजे पिन्हा से, तेरी तारीख रातों में चरागां करके छोड़ूंगा। मगर गुंचों की सूरत हो दिले दर्दाश ना पैदा, चमन में मुश्त खाक अपनी परीशां करके छोड़ूंगा। पिरोना एक ही तस्बीह में इन बिखरे दानों को, जो मुश्किल है तो इस मुश्किल को आसान करके छोड़ूंगा। मुझे ये हम नशीं रहने दे शुगले सीना कावी में, कि मैं दागे मोहब्बत को नुमायां करके छोड़ूंगा। दिखा दूंगा जहां को जो मेरी आंखों ने देखा है, तुझे भी सूरत आईना हैरान करके छोड़ूंगा। जो है पर्दों में पिन्हा चश्मे बीना देख लेती है, जमाने की तबीयत का तकाजा देख लेती है। किया रिफत की लज्जत से न दिल को आशना तूने, गुजारी उम्र पस्ती में मिसाले नक्श पा तूने। रहा दिल बस्ते महफिल मगर अपनी निगाहों को, किया बैरून महफिल से न हैरत आशना तूने। फिजा करता रहा दिल को हसीनों की अदाओं पर, मगर देखी न इस आईने में अपनी अदा तूने। तासुब छोड़ नादा दहर के आईना खाने में, ये तस्वीरें हैं तेरी जिनको समझा है बुरा तूने। सरापा नालाए बेदाद सोजे जिंदगी हो जा, सिपंदा सा गिरह में बांध रखी है सदा तूने। सफाए दिल को क्या आराइश रंगे ताल्लुक से, कफे आईना पर बांधी है ओ नादां हिना तूने। जमीन क्या आसमां भी तेरी कजबीनी पर रोता है, गजब है सत्रे कुरआन को चलीपा कर दिया तूने। जबां से गर किया तौहीद का दावा तो क्या हासिल, बनाया है बुते पिंदार को अपना खुदा तूने। कुएं में तूने यूसुफ को जो देखा भी तो क्या देखा, अरे गाफिल जो मुतलक था मुकय्यद कर दिया तूने। हवस बालाए मिंबर है तुझे रंगी बयानी की, नसीहत भी तेरी सूरत है एक अफसाना खानी की। दिखा वो हुस्ने आलम सोज अपनी चश्मे पुरनम को, जो तड़पाता है परवाने को रुलवाता है शबनम को। निरा नजारा ही ए बुलहवस मकसद नहीं इसका, बनाया है किसी ने कुछ समझ कर चश्मे आदम को। अगर देखा भी उसने सारे आलम को तो क्या देखा, नजर आई न कुछ अपनी हकीकत जाम से जम को। शजर है फिरका आराई तासुब है समर इसका, ये वो फल है कि जन्नत से निकलवाता है आदम को। ना उठा जज्बा खुर्शीद से एक बर्ग गुल तक भी, ये रिफत की तमन्ना है कि ले उड़ती है शबनम को। फिरा करते नहीं मजरूह उल्फत फिक्र दरमा में, ये जख्मी आप कर लेते हैं पैदा अपने मरहम को। मोहब्बत के शरर से दिल सरापा नूर होता है, जरा से बीज से पैदा रियाज़े तूर होता है। दवा हर दुख की है मजरूह तेगे आरजू रहना, इलाज जख्म है आज़ाद एहसान रफू रहना। शराब बेखुदी से ताफलक परवाज है मेरी, शिकस्त रंग से सीखा है मैंने बन के बू रहना। थमे क्या दीदाए गिरियां वतन की नौहा खानी में, इबादत चश्मे शायर की है हर दम बावजू रहना। बनाएं क्या समझकर शाखे गुल पर आशियां अपना, चमन में आ क्या रहना जो हो बेआबरू रहना। जो तू समझे तो आज़ादी है पोशीदा मोहब्बत में, गुलामी है असीर इम्तियाज़े माओ तू रहना। ये इस्तिग़ना है पानी में निबू रखता है सागर को, तुझे भी चाहिए मिसले हबाबे आबजू रहना। न रह अपनों से बेपरवाह इसी में खैर है तेरी, अगर मंजूर है दुनिया में ओ बेगाना खू रहना। शराब रूह परवर है मोहब्बत नौ इंसान की, सिखाया उसने मुझको मस्त बेजामो सुबू रहना, मोहब्बत ही से पाई है शिफा बीमार कौमों ने, किया है अपने बख्ते खुफ्ता को बेदार कौमों ने। बयाबाने मोहब्बत दश्ते गुर्बत भी वतन भी है, ये वीराना कफस भी आशियाना भी चमन भी है, मोहब्बत ही वो मंजिल है कि मंजिल भी है सहरा भी जरस भी कारवां भी राहबर भी राजन भी है। मरज कहते हैं सब इसको यह है, लेकिन मरज ऐसा छुपा जिसमें इलाज गर्दिश चरखे कोहन भी है। जलाना दिल का है गोया सरापा नूर हो जाना, ये परवाना जो सोजा हो तो शमे अंजुमन भी है। वही एक हुस्न है लेकिन नजर आता है हर शय में, ये शीरी भी है गोया बेसतूं भी कोहकन भी है। उजाड़ा है तमीज मिल्लत व आईन कौमों को, मेरे अहले वतन के दिल में कुछ फिक्र वतन भी है। सुकूत आमोज तूले दास्तान दर्द है, वरना जबां भी है हमारे मुंह में और ताब सुखन भी है। नमी गिरदीद कूता रिश्ते मानी रहाओ खरदम, हिकायत बूद बी पायन बिखामोशी अदाओ खरदम।